Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. Euzu billâhi's-semî'i'l-alîmi mineşşeytânir-racîm. Rabbi euzu bike min hemezâti'ş-şeyâtîn. أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ederiz ki bizleri insanların ne yollarda ne yerlerde toplandığı şu saatlerde Rabbimiz bizi bu cennet bahçesinde cem etti elhamdülillah. Ahirette hakiki cennetlerde de böyle toplaşmayı nasip eylesin. Bu hafta üzerinde duracağım husus, tabii çeşitli meseleler söz vermişim evvelden beri inşallah. Onlar hakkında da sohbetlerimiz olacak. Ancak bazı uyarılar bu gece inşallah Rahman yapmayı münasip görüyorum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem müjdeci ve korkutucu olarak gönderilmiştir. Estağfirullah. Kul ya Muhammed, söyle ki ya eyyühen nas, ey bütün insanlar, innemâ ene lekum nedîrun mubîn, ben sizin için aşikare bir korkutucuyum. Yani size öndeki tehlikeleri haber vererek tedbir almaya davet ediyorum. Dünyamızda da kabrimizde, mahşerimizde önümüzde çok tehlikeli geçitler vardır. Allah-u Teala Hazretleri hayırla geçmeyi nasip eylesin. İnsanlar Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin azabından, gazabından korkmaz bir hale gelmişlerdir. Aldırmaz bir haldedirler. Halbuki estaizu billah, inne azabe rabbike kâne mahdûrâ. Şüphesiz ki senin Rabbinin azabı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sakınılacak, çekinilecek, korkulacak bir şeydir. Rabbim cümlemizi azabından muhafaza eylesin. Dünya azabı var, ahiret azabı var. Şimdi bir takım kardeşlerimiz rüyalarında gördüler. Tabii dinimiz rüya ile sabit değildir. Ancak bazı kimselere Mevla Teala Hazretleri bazı şeyleri olmadan gösterir. Bir kere bir sabah ben gördüm zelzele olacak İstanbul'da seneler evvel. O gün ikindi de oldu. Yani bazı kere hemen çıkıyor. Bazı kere geç çıkıyor. Her rüyada çıkacak değil ama bu ara kardeşlerimizden bazıları gördüler. Bir arkadaşımız var, o bazı şeyleri görür, önceden çıkıyor. Diğer çok cemaatlarımızdan da bize yazılar geldi ki İstanbul'da ve havalisinde bir zelzele görülüyor. Allah-u Teala bilir, gaybı biz bilmiyoruz. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir Celle Celaluhu. Fakat orada bize düşen nedir? Allah'ın azabına meydan okumak değil, haşa. Ya tedbir almak, Allah'a sığınmak, Allah'tan korkmak Celle Celaluhu. Kafirler Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin azabıyla tehdit olundukları zamanda nerededir o azap, gelsin dediler. Yani inkar ettiler. İstâhidûlâ ve yekûlûne metâhâdel ve'adû in kuntum sâdikîn. Peygamberler onlara vaat ettiler ki isyan ederseniz Allah size azap edecek, gazap edecek. Onlar da dediler ki siz doğru insanlarsanız sözünüz nerededir? Niçin Allah bize azap etmiyor? Bak ne kadar meydan okuyorlar Mevla'ya. Bu imansızlara yakışır, bize yakışmaz. Bize korkmak yakışır. Buyurdu estaizu billah ve estaizilûneke bil azab. Habibim senden de azabı acele istiyorlar. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler diyorlar ki ya senin dediğin doğruysa Allah bize niçin azap etmiyor? Görüyor musun? فَلَنْ يُغْلِفَ اللّٰهُ وَعَدَهُ. Halbuki Allah asla sözünden caymaz. Yani azap edecekse mutlaka edecektir. Ama acele de yapmaz. وَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Habibim senin Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır. Ne demek? Yani siz nasıl sayıyorsunuz? 7 gün bir hafta. 24 saat bir gün. 7 gün bir hafta. 4 hafta bir ay. 12 ay bir sene. 100 sene bir asır sayıyorsunuz. Böyle 1000 sene sayın Allah buyuruyor. 1000 sene. Bana göre bir gündür o. Ahiretin bir günü dünyanın 1000 senesi. Yarım günü 500 senedir. Yani Mevla buyuruyor ki ben acele etmem diyor. Azabım geleceksek tamam. Yazılmış olan gelecek. Estağfirullah. Ve keyin min kariyetin emleytü leha ve hiye zalimetun thumme ahaztuha ve ileyyel masir. Nice memleketleri ben böyle yakaladım ki baştan mühlet verdim, fırsat verdim, yedirdim, içirdim, her türlü imkan verdim ama o memleketin halkı nefislerine zulmettiler. Beni inkar ettiler, bana isyan ettiler, sonunda ben onları yakaladım. Dönüş ancak banadır Allah buyuruyor Celle Celaluhu. İnne Allahu Teala yumhilu ve la yuhmilu. Allahu Teala imhal eder ama ihmal etmez. Ne demek? Mühlet verir fakat başıboş terk etmez. Mühlet ne? Yani yaşasın biraz daha, inkar etsin, isyan etsin, kessin, tozsun, oynasın, desin, gülsün. Ama hiçbir zaman kulunu başıboş bırakmaz, her zaman gözetim altındadır. Vaktini bekler. Estaizu billah ve estaizilûneke bil adam. Habibim senden acele azap istiyorlar. Bak kaç tane ayet var. Diyorlar ki ya Allah'ın belası neredeyse gelsin, Allah'ın azabı varsa bize yapsın. Biz seni inkar ediyoruz, biz İslam'ı reddediyoruz. Şimdi aynı demiyorlar. Kuduruyorlar. Allah'ın azabı niçin gelmiyor? Madem peygamberler haklıdır, biz inkar ediyoruz, bize Allah azap etsin. Azap edecek ama Mevla. Buyuruyor ki وَلَوْ لَا اَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءُمُ الْعَذَابِ. Habibim, eceli müsemma olmasaydı elbette azap onlara şimdi gelmişti. Eceli müsemma demek ta ezelden her ümmetin ne zaman azap olacağına süre tanımış, koymuşum. Şu gün şu saat. O vakti ben ezelde takdir ettim ve benim takdirimi bozmam Allah buyuruyor. Sözümden caymam. Onun için vaktini bekletiyorum. Şimdi onlar senden acele azap istiyorlar ama ben o vakti tespit etmeseydim şimdi azap ederdim. Ama vaktini koydum, saatli bombayı kurdum. Vakti geldi mi ne olacak? Patlayacak. Görmüyor musunuz teröristleri? Allah muhafaza etsin şerlerinden. Hiç haberin yok senin, adam bombayı bağlamış. Şey, yandakilerin içinden haberi yok. Mesela adam koyuyor arabanın içine veyahut bir yere, o tık tık tık tık tık saat gibi çalışıyor. Kuruldu. Onun yanındaki adamlar gülüyor, söylüyor, dans ediyor mesela. Bilmiyor ki orada başına gelecek var. Bir de vakti geldi mi ne oldu? Onun bacağı bir tarafa, öbürünün başı bir tarafa. Mevla da buyuruyor ki وَلَيَتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً هُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Benim azabım ansızın gelecek, hiç onlar beklemediği halde. Herkes rahatında, keyfinde, hiç şimdi azap gelir mi derken o anda gelecek. Ben vaktini tayin ettim Allah'ım. Celle şanu celle celle. Onun için benden korkun, azabımdan sakının, ancak bana sığının. Benden gayrına sığınırsanız kurtaramaz sizi. Şimdi diyelim ki zelzele olacak. Allah bilir. Ben ne bileyim zelzele olur mu olmaz. Biz tedbirini alalım. Ne vakit tedbirini alalım? Şimdiden alalım. Nasrettin Hoca çocuğun eline verdi testiyi. Enseye bir tokat. Ya hoca dediler çocuk testiyi kırmadı. Ne vuruyorsun? E dedi kırdıktan sonra vursam ne yarar? Şimdi başımıza bir bela geldikten sonra ellerimizi açsak dua yapsak ne yarar? Ama şimdi bir bela gelmeden dua yaparsak yarar mı? Yarar. Belayı kaldırır Allah'ın izniyle. Şimdi bunun tedbiri nasıl olur? Diyelim bir zelzele olacak, diyelim yel olacak, diyelim sel olacak. Buna bir tedbir nasıl alabilirsin? Amerika'ya istersen müracaat edelim. Diyelim ki sana şu kadar dolar borcumuz olsun, bizi sallatma. Ha, kelil açmışsa başına sürer. Amerika'nın her tarafı sallanıyor zaten. Yeller, seller, kasırgalar. Ancak buna tedbir Mevla Teala'ya yalvarmaktır. Yani dua. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. El hader la yughni minel kader. Tedbir takdiri değiştiremez. İnsan ne kadar da sakınsa yazı başına gelir. Ne yazıldıysa öyle. Ve innet dua nafi'un mimma nezel ve mimma lem yenzil. Dua başa gelene de yarar, henüz gelmemişe de yarar. Başa gelen bir bela için insan yalvarsa Mevla onu ne yapar? Kaldırır. Henüz başa gelmemiş bir şey için dua etse ne olur? O zaman hiç başına gelmeden kalkar. Ve innet dua evel bela le'atelican ila mil kıyamet. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışırlar. Nasıl? Bir kul dua yaptığı zaman onun duası yerden göğe yükselir. Allah'ın belası da gökten yere inerken havada kapışırlar. O dua, o belayı kıyamete kadar sahibinin başına yollamaz. Ama o adamın duası yoksa o zaman o gelen belayı karşılayacak bir dua olmadığı için o bela onun başına iner. Ama duası var ise o onu ne yapar? Sadakası, duası def eder. Yani kaldırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber verdi. O muhbiri sadıktır. Bütün haberlerinde doğru çıkmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için çaremiz Mevla Teala'ya şimdiden yalvarmak. Şimdiden, yani başımız belada değil iken rahatlık içerisinde gidiyoruz evlerimize, sıcak yuvalarımız, çoluk çocuğumuz, çayımız, kahvemiz, meyvamız, bir de zurnamız olmaz inşallah. Bir de evlerde zurnalar, filmler, tiyatrolar, maçlar kırıla gir. Ne işin var senin bunlarla? Ne işin var? Bu kadar nimet deryasında yüzüyorsun. Niye Rabbinden gaflet ediyorsun? Niye Mevla'yı zikretmiyorsun, ona şükretmiyorsun, ona hamd etmiyorsun? Şimdi rahat zamanındasın. Yarın başın sıkışacak, bağıracaksın, feryat edeceksin. Ya Rabbi, ya Rabbi. O vakit duyulmayacaksın. Duyulmayacaksın demek Mevla duymaz demek değil, haşa. Mevla duyar ama cevap vermez. Verir ama bak nasıl verir. Firavun'a verdiği gibi. Yunus aleyhissalatu vesselam ile Firavun'un kıssaları Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. Bunlarda bizim için büyük dersler var. İbretler var, Allah'ım alanlardan eylesin. Amin. Yunus aleyhissalatu vesselam ne kadar ibadetli, salih bir peygamber idi. Aleyhissalatü vesselam dua ile zikirle meşgul idi. Ümmetini davet etmekteydi. Fakat onun ümmeti onu inkar ettiler. İman etmediler. Bunun üzerine Rabbimiz ona vahyetti ki senin ümmetinin başına bir azap gelecek. Azaplarına 3 gün kaldı. Gününe kadar söyledi. Yunus aleyhisselam da bunlara tebliğ etti ki sizin azabınıza 3 gün kaldı. Hazır olun. Ya inanın kurtulun, ya inanmıyorsanız belayı bulun. Bunlar da dediler ki aman Allah'ın belası neredeyse gelsin. Sen doğru söylüyorsan azap olsun. Görüyor musun? Yunus Aleyhisselatü Vesselam da düşündü ki ben şimdi bunların arasındayım. Allah'ın bir azabı gelirse bu arada ben de yanarım. Onun için ben bunları terk edeyim gideyim. Halbuki Mevla'dan izin almalıydı. Peygamber olarak. Vahiy beklemeliydi. Ümmeti terk etmemeliydi. Fakat orada bir içtihat etti. Onda da isabet edemedi mübarek. İzinsiz ümmeti terk etti. Deniz aşırı kaçmak istedi ki yani azaptan hepten Allah'ın azabından korktuğu için hepten kurtulayım. Deniz kenarına geldi. Sahilde bir gemi, bir sandal. Sahiplerine rica etti. Beni de bindirir misiniz? Bindiririz dediler. Buyur senden ücret de almayalım. Nur gibi bir zat. Pir-i fani. Navlan da almadılar. Misafir kabul ettiler. Gemi doldu neyse. Hareket ettiler. O vakit yelkenle, rüzgarla gidiyorlar. Rabbimizin eski ümmetlerde açık mucizeleri var idi. Bizim ümmette yok. Bizim ümmette gayba iman var. Görmeden inanacaksın. Eski ümmetlerde çok açık şeyler oluyor. Mesela Beni İsrail'de Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde öyle oluyordu ki adam geceliğin evde gizli bir günah yapsa melekler kapısına yazıyordu. Kapısına. Bu adam bu gece bu evde şu günah yaptı. Kefareti, cezası budur. Şöyle yapacak. Aynen böyle. Kapıda yazar melekler. Bu adam bugün bu gece bu evde şu günah işledi ve suçunun kefareti şudur. Yani bu şekil Mevlamızın geçmiş ümmetlerle muamelesi açıktı. Yunus Aleyhisselam zamanında da bir köle ağasından kaçsa, denizin ortasına gemiyle yani kaçarsa, o gemi, o sandal neyse, denizin ortasında rüzgar kesilir, ortada kalır. Ne ileri ne geri. O vakit anlarlar ki içlerimizde bir kaçak vardır. Onu denize attıkları gibi gemi gider. Rüzgar gelir. Onu atmazlarsa hepsi birden kalırlar denizde mahsur. Böyle bir Rabbimizin mucizesi var idi o vakit. Celle şanuhu celle lilal. Yunus aleyhissalatü vesselam da gemiye bindi. Açıldılar. Hikmet-i ilahiye kıyıda olsa, yani kıyıda ilk gitmese, derler ki hadi in sen kim inecekse, indirirler giderler. Bu acayip bir şey. Ortasına kadar geliyor, denizin ortasına kalıyor. Yani mecbur denize atacaksın çünkü daha kıyıya gidemiyorsun ki sen de gidemiyorsun. Ne hikmettir ya. Tam ortada rüzgar kesti, kaldılar. Allah Allah. Dediler içimizde bir kaçak. Halbuki baştan kontrol ediyorlar yani. Böyle bir köle kaçak maçak bindirmiyorlar. Denizde kalmamak için. Fakat hiçbir kaçak yoktur bildiğimize göre. Bu gemi neden durdu? Herkes diyor ki ben hürüm, ben ağayım, ben paşayım. Kimse kölelik kabul etmiyor. Ben kaçağım kabul etmiyor. Hakikaten de köle yok yani. Dediler bu işi çıkaramadık. Kura çekelim dediler. Kime çıkarsa onu atacağız. Şimdi bu benim anlattıklarım nerede yazıyor? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Aynen. Efendim bir peygamber işte balığın karnına düşmüş de günlerce kalmış da sonra kurtulmuş da bu da ne biçim hikayeymiş ya? Allah Allah. Aynen buna masal diyor. Bunu inkar et. Halbuki kainatı yaradan Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bunu zikredin. فَقَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ Kur'a çektiler diyor. Yunus kulumuz Kur'a'da yenik düştü. Yani Kur'a ona çıktı. Yahu dediler bu nur gibi zat mübarek insana Kur'a çıktı bunu nasıl atarız ya? Ama dediler ne yapalım? Bir daha Kur'a çekelim dediler bu. Anlaşılmadı yine. Bir daha Kur'a çektiler yine ona çıktı. Üçleyelim dediler karar edemediler. Üçüncü de yine ona çıktı. Yunus Aleyhisselam dedi ki kaçak köle benim dedi. Ben Rabbimden izinsiz ümmetimden kaçtım. Azap gelecek diye kaçtım. Halbuki Rabbimden emir beklemem lazım idi. Onun için beni at. Mevlamız balıklara vahyetti ki Yunus kulumuz denize geliyor. Hepiniz onu karşılayın. Yunus balığı nereden kaldı? Adı Yunus. Bütün balıklar kayığın etrafına doldular. Büyük balıklar havalı havalı onlar tabii. Nasıl olsa bu lokma bize düşer. Küçük balıklar zavallı. Meraktalar acaba bize nasip olur mu bu peygamberi ağırlamak? Onlar da öyle bir telaş içindeler ama Yunus Aleyhisselam denize atlar atlamaz فَلْتَكَمَّهُ الْحُوتْ وَهُوَ مُل۪يمْ Ayet okuyorum size. Hemen bir balık onu yuttu Mevla buyuruyor. Yunus Aleyhisselam da kendini tenkit ediyor. Ah diyor Yunus, başına gelecek var. Nasıl kaçtın, ümmetini bıraktın, bak şimdi gördün mü ne oldu? Küçük bir balık, bir atik davrandı, küçük balıklar daha hızlı olur. Bir fırladı yuttu Yunus Aleyhisselam. Büyük balıklar ağzı açık kaldı. Vay anasını, bu ne kadar çabuk davrandı ya. Bir büyük balık kızdı, dedi ki bu sana mı düştü, dedi buna yutmak. O da onu yuttu. Etti iki balık. İçerisinde kaldı. Allah. Mevla buyur, estaizu billah. Ve zennûni zâhbe muğâbıben fe zanne ellen neqadir aleyhi fenâdâ. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Yunus Aleyhisselam'ın adı Zennun. Zennun ne demek? Balığın arkadaşı. Yunus Aleyhisselam'a Mevla diyor, balığın arkadaşı. Kızdı, ümmetini bıraktı gitti. O zannetti ki biz onun başına böyle bir iş açmayız. Yani nasıl olsa ümmetine senelerce vaaz etti, vazifesini yaptı. Onun için biz ona bir şey eziyet yapmayız zannetti o. Bıraktı gitti. Ondan sonra düştü balın karnına. Karanlıklar içerisinde bize seslendi. Karanlıklar, gece oldu. Kaç karanlık birleşti? Dört. Bir tane küçük balığın karanlığı, küçük balık balığın karnında hiç ne pencere var ne cam var. Işık yok. İkincisi büyük balığın karanlığı, o da onu yutmuş. Üçüncüsü denizin karanlığı, denizin içindeler. Dördüncüsü gecenin karanlığı, denizin üstü de zifiri karanlık. Ne korkunç bir şey ya. Kim kurtaracak? Kim duyacak? Kime seslenilecek? Ancak Allah'a Celle Celaluhu. Dedi ki ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim, sen bana zulmetmedin. Ben kendime zulmettim. Sen doğru yaptın. Ben yanlış ettim. Peygamber doğruyu anlıyor. O anda onun o tesbihi, tevhidi, zikri semaya yükseldi. Bütün zikirler semaya yükseldi. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uh. Kelime-i tayyibe, tevhid, zikir, tesbih nereye yükselir? Mevla'ya yükselir. Mevla mekandan münezzeh. Yani divanlar, dosyalar, arş, kürsi, levh, kalem hepsi göklerdedir. Mevla göklerde değil. Ama mukaddes mekanlar göklerdedir. Kelime-i tayyibe ona yükselir. Şimdi bu la ilahe illallah semaya yükselince melekler duydular. Dediler ki ya Rabbi bir ses duyuyoruz ama derinden geliyor, pek çıkartamıyoruz. Kimin sesidir? Denizin dibinden geliyor, kaç balığın karnından. Tanır gibi olduk, tam çıkaramadık. Kimin sesidir? Mevla buyurdu ki siz tanımadınız mı? O Yunus kulumun sesidir. Dediler ki ha o Yunus kulum mu ki her gün onun makbul amellerini, müstecap dualarını göklere yükseltiyordun. Yunus Aleyhisselam o kadar ameli, o kadar zikri duası var idi ki sıhhatli zamanında bütün dünya halkı onun zamanında ne kadar dünyada Allah'a inanmış, ibadet eden varsa bütün dünya halkının yaptığı kadar tek başına ibadeti göklere yükseliyor her gün. Böyle bir salih insan, peygamber ama böyle bir ibadetti yani. Melekler dediler ki ya Rabbi sen onun rahat zamanında yaptığı dualara acıyıp da başı sıkıştığı bu zamanda onu kurtarmayacak mısın? Mevla buyurdu ki nam kurtarmaz olur muyum? Çünkü o rahat zamanında ne yapıyordu? Zikir yapıyordu. Başı sıkışınca ne oldu? Ben onu duyarım Allah. Fesecebne alehu. Hemen onun duasına ne yaptık? İcabet ettik. Balığa vahyetti ki Mevla, balığın karnına sakın bu Yunus kulumu hazmetme. Ben bunu sana hazmetmek için vermedim. Bunu emanet verdim sana. Hazmetme. Karnına diyor ki Mevla balığın, bunu hazmetmeyeceksin. Der mi? Ve evha rabbuke ile nahli. Senin Rabbin arıya vahyetti diyor Kur'an'da bak. Mevla arıya bile var diyor. Vahye diyor ne demek? Ne yapacağını öğretiyor. Nasıl bal yapacağını ona kim öğretti? Mevla. Şimdi senin miden bile, benim midem kimi dinler? Mevla'yı dinler. Bir yemek yedin. Mevla derse ki karnına mideni hazmet ediyor. Mevla buyurursa ki hazmetme ediyor mu? Gaz yapıyor, efendim ekşiyor, yanıyor, kabız yapıyor. Adam olmadı bir türlü hazmetin. İstediğin kadar yumruk at karnına. Ya hazmet ya. Etmez. Rabbini dinler. Mevla hazmet derse eder, etme derse taş keser. Kendinden anlasana. Sen senin elinde misin de, balık kendi elinde mi de, herkes Mevla'nın elindedir. Hazmetme dedi, etmez. Yunus Aleyhisselam bu tesbihe devam. Ya ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez zalimin. Buna devam etti, etti. Mevla buyuruyor, biz onun duasını hemen kabul ettik, onu o gamden, kederden kurtardık, halas ettik. Bir rivayet 40 saat kaldı, balığın karnına bir rivayet 40 gün. Aç, susuz. Zor iş. Mevla yaşattı onu orada. Sonra büyük balığa vahyetti ki küçük balığı kus. Kusturdu. Küçük balığa da vahyetti ki Yunus kulumuzu sahile çıkar. Denizin ortasına bıraksa yüzecek mecali yok ki, çıkamaz kıyıya. Kıyıya bırak onu diyor. Çıkart kıyıya çıkar. فَنَبَزْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. Kınanmış olarak biz onu bir sahile attık diyor Mevla. Kınanmış ne demek? Yani kendi kendisini tenkit ediyor biliyor musun? Vah başıma gelen, ben nasıl ümmetimi terk ettim, vakitsiz saatsiz bıraktım gittim, başıma ne iş açtım. Kendini kınıyor. O vaziyette biz onu ne yaptık? Sahile attık. Ama yine de Mevla buyuruyor, ben ona kızmadım. فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Rabbi yine seçti onu, en iyi kullarına ilak etti. Rabbi ona gazap etmedi. İmtihan etti. Yunus Aleyhisselam imtihanı kazandı. Elhamdülillah. Zikretti, tesbih etti. Hamd etti, Mevla'yı tenzih etti. Sahile bir çıktı ki vücudu pelte pelte olmuş. Balığın karnına 40 gün kalırsan ne olur? Vücudu böyle pelte pelte olmuş. Hiç canı dermanı yok, gözünü açamıyor. Halsiz düşmüş tabii, aç kalmış. Öyle ki sinekler üşüse başına, sinekler de öyle adam arar. Pelte, vücudu pelte ya. Sinekler bir üşüse başına hiç kovamayacak yani. Sineklerden kurtaramayacak kendisi. Sahilde çıkar çıkmaz sinekler başına üşüşmesin diye Mevla buyuruyor estaizu billah ve enbetna aleyhi şecereten min yakıtlayin. Biz onun üzerine hemen bir kabak ağacı bitirdik. Orada hemen onun başının ucunda bir kabak ağacı büyüttüm Allah buyuruyor. Koca koca yapraklarla kabak ağacına onu sardırdım etrafını. Kabak ağacının yaprağına sinek gelmez hiç. Onu sinekten korudum Allah. Ondan sonra bir keçi yolladı ona. Her gün geliyor süt veriyor. Sanki anası bebeğini emzirir gibi. Keçi geliyor emdiriyor onu. Keçi sütüyle besledi onu. 40 gün gözünü açtı. Kuvvet buldu. Kendine geldi. Hadi şimdi git. Nereye gideyim ya Rabbi? Ümmetine git. Ümmetin azabı olmadı mı? 3 gün kalmış idi ya. 3 gün o kaç gün oldu? 3 gün kalmıştı o zaman ben bıraktığımda. Yok, senin ümmetin senin ardından iman etti. Allah Allah. Görüyor musun işte şimdi? 3 gün oldu, tam azap göründü, gökler karardı, yerleri yutacak. Böyle yanaştı sema. Artık dediler ki ya bu Yunus Aleyhisselam doğru söylüyor herhalde, başımıza bela geldi şimdi ne yapalım? Gidelim onun evine dediler. Geldiler evine baktılar. Yunus Aleyhisselam yok, kaçmış ya. Eyvah dediler, şimdi peygamberimiz de gitti, bizim halimiz ne olacak? Allah'ın azabı bizi buldu. Yok dediler. Biz dediler o peygamber bize ne vaaz ediyorsa şimdi onu tutalım. O bize neler anlatıyordu inanmıyorduk onlara şimdi iman edelim. Tevbe edelim Allah'a yalvaralım dediler bu azabı. Mevla geri çevirsin. Öyle bir tövbe ettiler. Mevla da acıdı onlara, peygamberleri bıraktı kaçtı diye. Ne hikmetse. Ama tevbe-i nasuh üzere. Öyle bir helallaştılar birbirinden. Bu birbirinde hakkımız hukukumuz oldukça da başımız beladan kurtulmuyor. Birbirine hak hukuk helal edilmeli. Dua yapılmadan evvel ki kabul olsun. Kocaman duvar mesela adam evinin, vuruyor kırıyor. Oradan bir tuğla çekiyor. Getiriyor adama, diyor ki bu tuğlayı senden çalmıştım zamanında ev yaparken, diyor al bunu geri, hakkını helal et. O tuğlayı vermek için duvarını yıkıyor. Yani azabı görünce işi anladılar yani. Bir helallik aldılar. Bebeleri çıkarttılar sahraya, ağlattılar. Hayvanları çıkarttılar, meleştirdiler. Yani Allah'a kendilerini acındırdılar. Öyle yalvardılar, ya Rabbi bize azap et. Dünya kuruldu kurulalı Allah bir millete azabı gösterip de geri çekmiş değil, ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavminden azabı çekti. Estaizu billah. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسْ. Niçin inkar eden bir millete azabım geldiği zaman da imanları onlara fayda etmedi? Çünkü azap gördün mü iman fayda etmez. Ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi müstesna. لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Ne zaman ki inandılar, biz onlardan dünyada rezillik azabını açtık kaldırdık. وَمَتَّعْنَا مِلَاحِينَ. Bir zamana kadar onları yaşattık. Yani ecellerine kadar. Yunus Aleyhisselam da şaşırdı kaldı, balığın karnından çıktı. Mevla buyuruyor ki ümmetine geri. فَاَرْسَلْنَا اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ. Biz onu 100.000 veya daha fazla ümmetine geri yolladık. 100.000 kişi daha fazla ümmeti o zaman. Dünyanın nüfusu kaç zaten o zaman? O kadar ümmet, hepsi inkardaydı, hepsi azaptaydı, cehennemlik idi. Yunus Aleyhisselam inkar ediyor. Bir musibet bin nasihattan evler. Yunus Aleyhisselam düştü balığın karnına, çıktı geldim. O kadar sene vaazı onlara para etmedi de, Mevla'ya vurdu. Hadi git, bütün ümmetin sana iman etti, şimdi seni bekliyorlar. Seni çok aradılar, bulamadılar. Bir de geldi, bütün ümmet ona iman etmiş, sahip olmuş, ittiba etmiş. Ne mutluluk, ne saadet ya. Toptan bir ümmet, bir kişi inandıramazken hepsi iman etmiş. Elhamdülillah. Şimdi burada bu kıssadan hissemiz nedir? Yunus Aleyhisselatü Vesselam balığın karnına düştüğü vakitte Mevla'dan gayrine yalvarsaydı kurtulur muydu? Kim kurtaracak? Sesini duyamaz ki. Peki balon karnına düşene kadar dua yapmasaydı, başı sıkışınca dua yapsaydı kurtulur muydu? Ne buyuruyor bak? Estaizu billah. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Eğer Yunus kulumuz evvelden beri tesbih ehlinden, zikir ehlinden, dua ehlinden olmayaydı, elbette o balığın karnında insanların dirileceği güne kadar kalacaktı. Kur'an söylüyor. Yani insanlar dirilgenlerden çıkacak, herkes mezarından kalkacak. Yunus Aleyhisselam'ın mezaresi o balık olacaktı. Herkes dirilirken o balığın karnından çıkacak. O zamana kadar onu orada tutup hapsedecekti. Bu ayet ya. Peki niçin kurtuldu? Evvelden beri tesbih ettiği için. Başı sıkışınca ettiğinden değil. İşte başı sıkışınca Firavun'un başına geldi. Firavun saltanatı zamanında bir toplantıdaydı. Eşraf ile. Cebrail Aleyhisselam da insan kılığında o toplantıda bulundu. Ve ona dedi ki, bir köle ağasına asi olursa onun cezası nedir dedi. Firavun dedi, denizde boğulmaktır dedi. Cebrail Aleyhisselam dedi, şuraya yazıp imza eder misin? Ederim dedi, bastı Firavun mühürü. Seneler sonra 1.600.000 ordusuyla beraber Kızıldeniz'de balıklara yem olduğunda, Beni İsrail'i Mevla biliyorsunuz denizden karşıya geçirdi. 12 yol açtı denizden kupkuru. Musa Aleyhisselam ve ümmeti 12 kabile geçtiler. Mevla buyuruyor, وَاِذَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلْ فِرَعُونَ. Biz sizi Firavun'un halinden, hanedanından kurtardık. Sizin gözünüzün önünde Firavun'u boğduk, Firavun'un adamlarını boğduk. Sahilden manzara seyrediyor gibi ümmet, Musa Aleyhisselam ümmeti seyrediyorlardı. O zamana kadar deniz yuttuğunu, boğduğunu dışarı bırakmazdı. İçine alırdı. O ordunun tamamını altına aldı. İlk Firavun'u deniz attı dışarı. İlk. Ondan sonra deniz daha boğulanı tutmuyor. Artık kim boğulursa atıyor. Firavun dalgaların ortasında kaldı. Böyle yaprak gibi sallanırken Cebrail Aleyhisselam geldi, mühürünü gösterdi. Sen Allah'ın kulu değil miydin? Rabbine nasıl isyan ettin de? He? Cezası nedir? Denizde boğulmaktır işte. Vay dedi, ben kendi imzamı atmışım meğer. He? Ondan sonra ne dedi? Âmentü ennehu la ilahe illellezî âmenet bi benû İsrâile ve nemnel müslimîn. Ben de inandım ya, Allah'tan başka ilah yok dedi. Ancak Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin inandığı Allah tektir. Ben de Müslümanlardanım. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın la ilahe illa ente subhaneke demesiyle Firavun'un la ilahe illallezî âmenet bi benû İsrâile ne farkı var? Hiç farkı yok. O da diyor Allah'tan başka ilah yok. O da diyor Allah'tan başka ilah yok. Ama Yunus Aleyhisselam'ın Mevla ne buyurdu? Hemen duasını kabul ettik. Onu kederden kurtardı. Ve kederden üncül müminin. Müminleri de böyle kurtarırız. Evvelden beri dua eden müminleri başı sıkışınca böyle kurtarırız. Ama Firavun ne buyurdu? Al-âne. Şimdi mi? İnandın. Fakat asayte kablü ve kunde minel müsirin. Bundan evvel isyan ettin, ortalığı ifsad ettin. İnananlara zulmettin. Şimdi inandım diyorsun geberirken. Ya. Efendim kardeşlerim, Firavun la ilahe illallah deyince o da semaya yükseldi. Çünkü zikir, tevhid mutlaka semaya çıkar. Melekler dediler ki ya Rabbi, bir ses duyduk ama münker bir ses, hiç tanımıyoruz. Nereden tanıyacak? Yunus Aleyhisselam ömrü boyu zikir yükseltmiş semaya. Firavun daha ilk söylemiş la ilahe illallah. Melekler nereden tanısın? Melekler diyorlar ki bir ses duyduk ama sahibini tanımıyoruz. İlk geldi ses. Mevla buyurdu ki o Firavun gebergen iman etti. Ha, imanı muteber değil. Şimdi hadis-i şerifi anladınız. Te'arraf ilallahi firraha. Ya'rifke fişşiddeti. Bolluk zamanında, rahat zamanında Allah'a iyi tanın ki zor zamanında Rabbin seni tanısın. Tamam. İdâ kâlel abdü ya Rab. Kâlellâhu lebbeyk ya Rab. Bir kul ey benim Rabbim dediği zamanda, eğer her zaman zikreden bir kul ise, başı sıkıştığı zaman ya Rabbi dediğinde Mevla ne buyurur cevabında? Buyur ey kulum, ne istiyorsun? Lebbeyk diyor Allah o kuluna. Buyur kulum. Biz o kullardan mıyız? Hemen imdadına koşuyor. Nerede olsa olsun onu kurtarıyor. Denizin dibinde de olsa kurtarır. Çölün ortasında da olsa kurtarır. Havada da olsa kurtarır. Bir müminle bir münafık Mekke'den Taif'e yolculuk ediyorlardı. Tabi münafık ne demek? Müslümanım gösterir. Onu tanımıyor ki Müslüman onun münafık olduğunu zannediyor benim gibi Müslüman. Meğer onun niyeti onu yolda soymak, bağlayıp öldürmek. Münafığın niyeti o. Bunun da haberi yok bir şeyden. Mekke ile Taif arasında gece oldu. Çöl karardı. Bir harap bina, viran bir ıssız binaya girdiler. Dediler burada bu geceyi geçirelim, istirahat edelim. Güneş açtı mı gideriz. İki arkadaş girdiler o harabeye. Bu mümin uyudu. Bu münafık uyumadı. Uyuma numarası yaptı. Yattı öyle. Ne zaman baktı ki bu tam derin uykuya daldı, bu kalktı. Meğer torbasında ipi var, bıçağı var. Adam uyurken bunun ellerini, ayaklarını hemen bir bağladı. O da uyanana kadar, yol yorgunu adam tabii zaten, dalmış. Bir uyanana kadar baktı ki bağlanmışım. Allah Allah. Bıçağı da aldı. Boğazına dayattı. Ne yapacaksın şimdi çölün ortasında? Kim duyar? O mümin dedi ki ya Rahman e'inni. Ey acıyan Allah'ım bana yardım et. Başka kimsem yok. Der demez. Gece yarısı çölden bir ses geldi buna. Bırak onu. Bu bir şaşırdı. Ya burada bir insan yok, kimse yok. Cinler mi bağırdı? Kim bağırdı? Kapıdan çıktı, bıçak elinde bakıyor bakıyor. Issız sessiz yerler. Bir korku düştü bunun içine. Bu ses nereden geldi? Yine girdi içeri öyle. Müslümana saldıracakken Ya Rahmanen, o gizliden, Ya Rahman bana yardım et. O anda yine bırak onu diyorum sana. Bunun yine bir derdi koptu. Aranıyor, taranıyor, kimseyi bulamaz. Hala da kötü emelinden vazgeçmiyor. Üçüncüde bir zat girdi içeri mübarek. Nurundan ortalık aydınlandı. Bunun ödü koptu. Aldı bunun elinden o bıçağı. Onun bıçağıyla onu kesti. O müminin de iplerini kesti onu. Kalk bakalım. Ya dedi, Allah aşkına sen kimsin ya? Nereden geldin? Dedi, ben Cibril-i Emin'im dedi. Sen Allah'a yardım et bana diye yalvardın da ben Arş-ül Rahman'daydım. Oradan buraya göz açıp kapayıncaya kadar indim de. İnmez mi? Ezrail Aleyhisselam'ı görmüyor musunuz? Birinin canını alıyor doğuda, birinin canını alıyor batıda. Aynı anda. Nasıl yetişiyor oradan oraya? Melek bunlar, melek. Buradan birinci kat sema 500 senedir. Her iki kat arası 500 senedir. Oradan arş, kürs, dev, kalem. Buradan arşa sizin jetleriniz, füzeleriniz kim bilir kaç milyar senede çıkamaz. Arş nerede ya? Ay dediğiniz şey birinci kat semadan öncedir. Nasıl ki gök kubbenin yıldızlar nesi gibidir birinci kat semanın? Avizesi gibidir. Bak avize nerede? Tavan nerede? Ay burada. Birinci kat sema ondan ne kadar yukarıdadır? Düşün, onun üstünde 7 kat var. Düşün, onun üstünde kürsi var. Levh var, arş var. En son cisim arştır. En son cisim. Cebrail aleyhisselam mübarek orada duruyor. Ne diyor? Sen ya Rabbi yardım et derken hemen indim. İşte sen Allah'ın hatırını sayarsan yardım et dediğin gibi Rabbin senin imdadına yetişir. Ama sen rahat zamanında oha tuzum kuru tıkırım yerinde namaz kılmaya ne gerek var? Secde yapmaya ne lüzum var? Film seyret, çalgı dinle, maç seyret. Yan gel ya da aşağı. Yatsı namazımı geçti, sabah namazımı kaçtı. Bir şey yok. Ondan sonra başım sıkıştı. Ya Rabbi, Ya Rabbi başta yalvarma. Oldun Firavun gibi. Mevla diyeceksin ki şimdi mi? Yahu utanalım Allah'ımızdan Celle Celaluhu. Bu kadar nimetlerle bizi kuşattı, donattı, yediriyor, içiriyor, besliyor. Yani sayamayız üzerimizdeki nimetlerini. Peki biz Mevla'dan niye böyle gafil kalmışız? Habersiz yaşıyorum. Şimdi bu saatte maç var. Dediler ki maçtan sebep cemaat gevşeklik ediyor. Bana haber ediyorlar. İki tane maç var dediler. Biri şu saatte başlıyor, biri bu saatte başlıyor. Sizin içinizde bile şimdi öyle adam var ki hoca uzatmasa da maça kavuşsam diyen var. Sizin içinizde. Kambersiz düğün olmaz. Çıkar öyle adam. Yani siz ne biçim adamsınız ya? Havanın peşinde ömrünüzü tüketeceksiniz. O kazanmış, bu kaybetmiş. Sana ne? Senin ne karın var, ne zararın var. Birbirini öldürüyorsun ya, birbirini öldürüyorsun bundan sebep. Bu nedir bunun? Aslı nedir? İngiliz oyun. Bu milleti bu oyunlarla oyaladılar da, bu mühim haberlerden bu milleti uyuttular, uyuşturdular. Bir tanesi düşünmez ki, başıma ne gelecek ya? Önümde ne var? Kabir var, mahşer var, ahiret var. Veyahut da zelzele mi var, yel mi var, sel mi var, Allah'ın afetleri var. Bir tanesi gece kalkıp dua yapmaz. Şey de yapmaz. İkilere kadar film seyredir. Öyle değil mi bu millet? Efendi kardeşlerim, dikkat edelim. Bu millete beddua etmeyelim, dua edelim. Mesela bizim kötü kötü huylarımız vardı. Adam sarhoş geliyor, yıkılıyor böyle. Bazı kere biliyor musun? Bir oraya vuruyor, bir buraya vuruyor, yalpa vura vura geliyor. Biz de gördüğümüz zaman diyoruz, ulan sarhoşa bak, hay Allah belanı versin. E şimdi buna bela okumak ne yarar? Herif zaten yıkılıyor. Bir tekme de sen mi koyacaksın adamı? E ne yapacaksın? Ya Rabbi şunu ıslah et desen daha iyi olmaz. Daha iyi olur. Şimdi bazı kere bizim bile kafamız var. Allah bu millete lanet etsin. E bu millete, bu milletin içinde sen de varsın. Estaizu billah ve yed'ul insanu bil şerri dua'u bil khayr. Ve kânel insanu acula. Mevla buyuruyor ki insan bazı kere hayır ister gibi şer ister. Kafası bozulur. Ya Rabbi şu benim karının belasını ver. Ondan sonra karı hasta olur, hadi bakalım parayı sen ver. Kafası bozulur, ondan sonra ya Rabbi şu çocuk kafasını bozar, şu oğlumun belasını ver. Ondan sonra oğlan gider arabayı çarpar, kaç yüz milyon masraf, hadi masrafı sen ver. E ben ne avanak adamsın, ne beddua diyorsun. Zaten eşek dağda geberse zararı sana gelir, eve gelir ya. E bu millet helak olsa kim, içinde kim var? Biz de varız. Bu gemideyiz, batarsak bir batacağız, çıkarsak bir çıkacağız. Biz bu milletten ayrı değiliz. Komşusu dedi Nasrettin Hoca, Hoca Efendi, dün gece sizin evde bir gürültü koptu, neydi? Sorma dedi, cübben merdivenin başında duruyordu, bizim karı bir tekme vurdu, cübben aşağı yuvarlandı. Aman be hoca dedi, cübbede o kadar ses eder mi? Ben de içindeydim dedi. Şimdi batsa batarsak biz içinde değil mi? Allah millete bela et, bela versin. Bize de verir o zaman. Biz de içindeyiz. Ne yapalım şimdi? Acıyalım. Dua edelim. Errahimune erhamuhumur rahman. Acıyanlara Allah acıyacak. İnnemâ erhamullâhu min ibâdî ruhamâ. Allah Celle Celaluhu kulları içinden ancak acıyanlara acır. İrhamû men fil ardı yerhamkum men fissemâ. Siz yeryüzündekilere acıyın, gökteki melekler de size acısın. Yoksa acımazlar size. Ben şimdi böyle adamlar biliyorum. Acayip acayip bizim Müslümanlarda çok cins insanlar var. Bu millet diyor sinirimi bozuyor diyor. Beddua diyorum zelzele olsun. Ya sen deli misin ya? Millet namaz kılmıyormuş, oruç tutmuyormuş, sözünde durmuyormuş, içki içiyormuş. Ya şimdi burada hidayeti duasını et. Madem duan tutan bir adamsın. Allah aşkına bakayım. Niye demiyorsun? Böyle mi olmak lazım? Şimdi bu milleti inşallah Allah'ın yoluna davet edeceğiz. Onlara acıyacağız çağırın. Hoca ben şimdi 3 aylar geliyor. Şimdi bu millete ne kadar acıyalım? Onları bu yolu mübarek ayda kalpler yumuşar, söz tesir eder inşallah. Birbirini çağır. Hoca efendi, ben adamı çağırıyorum, adam diyor ki bana, işine bak, işine. Öyle demiyor mu sana? Sen de diyeceksin ki, ben işime bakıyorum, benim işim bu, seni davet etmek. Veyahut efendim, bir daha bana böyle şeyler söyleme arkadaş. Camiye mamiye çağırma, başımı ağrıtıyorsun, dedi. Sen buna kızacak mısın? Sizin çoğunuz öylesiniz ki bir adamı bir kere çağırsanız da gelmiyorum dese ondan sonra dersiniz ki ben bu adama daha hiç şey demem. Niye? Gelmiyorum dedi bir defa, bir daha ben buna yüz dökemem. Ondan sonra efendim doymayacağım, sofraya oturamam. Madem ki bu bana gelmeyeceğim diyecek, ben biliyorum. Ya öyle deme. Sen yine onu çağır. Namaz kılmıyorsa davet et. Zikir etmiyorsa davet et. Sohbete gelmiyorsa davet et. Zinaya gidiyorsa haramdan nehyet. Vazifeni yap. Çünkü bu adam nereye gidiyor? Cehenneme doğru gidiyor. Görünüşü öyle. Sonunu Allah bilir. Sen onun elinden tut ya. Adam düşmüş batağa. Bir çekme de ben. Yok. Ver elini diyeceksin. Ver elini. Tutayım çekeyim seni. Kurtarayım seni. Şimdi mesela haberler çok veriyor bu işleri. İkide bir köprüye çıkıyor adam. Köprüden atlamaya kalkıyor. Adını takmışlar köprü şov. Herif şimdi nasıl da oradan oraya hemen fırlıyor, geçiyor, tutuyor demirlere, hadi bakalım, polisler geliyor. 2 saat pazarlık. 2 saat. Ben orada bir dakika dursam başım döner düşerim aşağı. Lan nasıl duruyor orada ya? 2 saat ya. Yok efendim sevgilim beni terk etti. Yok ben ah ettim, vah ettim, canıma kastettim, ben burada atlayacağım. Ya okuma o zaman. Atlayacak adam çoktan atlar zaten. Onun zoru televizyona çıkacak işte, meşhur olacak bir şeyler, gazetelere çıkacak, haber olacak. Ya cinnet getirmiş bir şey. Uğraşıyor. Şimdi bu polisler buna diyorlar gençsin, güzelsin, etme gitme, gel atlama diyorlar ona. O onları ana avrat sövüyor mesela. O polisler ona ne sövdün lan sen anama, bırak ellerini bakayım düş aşağı der mi ya? Demez. Niye? Bu adam zaten delirmiş, kendini atacak aşağı. Anama sövse ne zarar eder ya? Deli ya. Tutmak lazım değil mi şimdi? Tutmak lazımdır. Adam çıkmış binanın üstüne atlayacak. Sen onu tutacağım diyeceksin. Vurdu senin gözüne bir yumruk. Lan sen bana bir yumruk, sen de ona bir yumruk at aşağı. Olmaz ki ya. Vurduysa yumruk, bu adam cinnet geçirmiştir, delirmiştir, normal akıl değildir. Onun için aklı başına gelince benim elimi öpecek, bana teşekkür edecek, iyi ki beni kurtardın diyecek. Sen bundan dayak da yesen bunu tutman gerek. Öyle midir? Peki, şimdi gelelim. Bir adam delirse de köprüden atlasa, binadan atlasa, intihar etse, bu adam mesul olur mu Allah indinde? Olmaz. Niye olmaz? İntihar etmek haramdır ama aklı olan için günahtır. Deliren için bir günah yok ki. Bir adam delirdiyse ona Allah soruyor mu? Sormuyor. Peki bir adam bir vakit namazı terk ederse, aklı başında bir vakit namazı terk ederse, cezası nedir? 80 sene cehennemdir. Bir namaz kılmayanın uğursuzluğu o durduğu eve değil, mahalleye değil, bütün kasabasına, bulunduğu memlekete yeter artar diyor. Onun bereketsizliği, hayırsızlığı. Öyle bir lanet yağdırır Allah'a secde etmeyenler. Şimdi bu adam gözü bakarak cehenneme gidiyor. Bu senin oğlundur, kızındır, karındır, kocandır. Herkesin böyle var etrafında. Namazsız, abdestsiz, kötü yolda, tevbesiz yaşayanlar var. Bu adam gidiyor. E sen şimdi buna diyorsun ki gel tevbe et, namaza başla, cemaate gel, vaaz dinle. O da diyorsun ki hadi gid işine lan man. Veya da kalktı sana yumruk atacak, birileri döveceksin. Sen dövülsen de sövülsen de bu köprüden atlamaya benzemez. Bu cehenneme atlıyor. Bunu tut. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü Müslüman. Allah rızası için bunu tut. Yarın bunun namazsızlığının, o günahların cezasını çektiğini, o cehennemde yandığını görürsen sen buna dayanamazsın. Senin için buna sızlar ya. Bu senin komşun, tanışın veya yedi kat yabancı olsun. Sokakta bir kaza görsek, hiç tanımadığımız adam orada düşmüş, feryat ediyor. İçimiz sızlıyor, iştahımız kesiliyor, moralimiz bozuluyor ya. Bir kedi kaza yapsa, hayvan bacağı topallasa kediye acıyoruz ya. Bizim en yakınımız bu çevremizdeki insanlar cehenneme gidiyor ya. Ya azaba inanmıyoruz ya boş veriyoruz, koy veriyoruz. Nasıl olacak ya? Allah için acıyalım. Celle şanuhu celle celaluhu. Bu milleti tutalım. Bunlara dua yapalım, duayla kalmayalım. Dua gece yapılır. Allah'a yalvaralım ya Rabbi. Ben falan kulunu çağırdım ama senin tevbene davet ettim. Fakat tesir yaratacak sensin. Ben sana yalvarıyorum. Kul Müslüman Müslüman arkasından yaptığı dua %100 kabuldür. Çünkü arkadan olduğu için, gösteriş olmadığı için %100 kabuldür. Gündüz davet ettinse gece de kalk dua yap, bu adamı bu yola hidayet et ya Rabbi diye. O zaman tesir eder. Ümmet için çalış, ümmeti düşün. Efendiler, biz rahmeten lil aleminin ümmetleriyiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bütün alemlere rahmet gönderildi. Biz kuntum hayra ümmetin uhricet linnas temurune bil maruf ve tenhevne anil münker. Siz insanların menfaati için dünyaya çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz ayetinin sırrına mazhar bir ümmetiz. En hayırlı ümmet, dünya kuruldu kurvalı. Hiçbir peygamberin ümmeti bizim kadar hayırlı ümmet gelmemiş. Niçin? İyiliği emreder, kötülükten ney edersiniz diyor. Vaaz edersiniz, davet edersiniz diyor Rabbimiz. İyiliğin sebebini de beyan ediyor. Bu sıfatı takınmayan en hayırlı ümmet olamaz. En şerli ümmet olur. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara fayda verendir. Şerrun nas men yedurrun nas. İnsanların en şerlisi insanlara zarar verendir ya. Menfaatli olalım. Hem duacı olalım, hem davetçi olalım, dinimize hizmetçi olalım, ümmeti kurtarmaya çalışalım, ümmeti düşünelim ki Allah da bizi kurtaracak o zaman. Ebu Yezid el-Bestami. Siz ona diyorsunuz Beyazıt Bestami diyorsunuz. Kaddesallahu sirruh. Onun lakabı nedir evliya arasında? Sultanul Arifin. Allah'ı bilenlerin padişahı olmuş. Öyle bir zat. Onun zamanında Mevla Teala'ya müracaat etti ki ya Rabbi, bu zamanda velilerin en büyüğü, en büyük dostun kimdir bana tarif et. Gideyim onu ziyaret edeyim. Halbuki evliyanın reisi odur ama o yine tevazu ederek Mevla'dan en büyük dostunun kim olduğunu sor. Mevla da ona gösterdi ki falan memlekette bir demirci vardır. O demirci benim dostlarımın başıdır. Allah. Ne gibi? Musa aleyhisselam, Üllazim peygamber, kitap sahibi, şeriat sahibi, Hızır aleyhisselam peygamberliği bile ihtilaflı olduğu halde Mevla ne buyurdu? Biz ona ilmi ledün öğrettik, git onu bul. Musa aleyhisselam ne yaptı? Yuşa aleyhisselamla beraber düştü peşine, iki denizin birleştiği yerde Kehf suresinde geçtiği üzere ne yaptı? Hızır aleyhisselamı buldu, ondan ilimler öğrendi, değil mi? Bu iş böyle. Beyazıt Bestami daha büyük idi ama Mevla dedi ki falan yerde bir demirci var, geldi onu ziyarete. Ne yollar, uzun yollar, mesafeler aştı, dükkanına girdi, selamun aleyküm aleyküm selam, namaza var idi biraz, baktı ki bu ancak körük üflüyor, demircilik yapıyor, çekiç vuruyor. Yahu dedi, bu nasıl Allah'ın dostu oldu böyle, bir saattir oturuyorum, bir zikir etmedi, bir şey etmedi, ancak demir dövüyor ya. İçinden geçirir. Namaza yaklaştı, dedi hadi abdesti hazırlanalım, namaza yetişelim. Abdest aldılar, namaza gittiler. Namazdan döndüler, yine baktı, aa yine aldı eline demir dövüyor. Bunun başka işi yok mu ya? Dedi mübarek dedi, senin bir amelin vardır, Allah ile arandadır, onu bana söyler misin dedi. Yok dedi, benim bir amelim yok, benim bir işim demirciliktir dedi. Ben bir Müslümanım, ilmim yok, takvam yok. Ancak beş vakit namazıma devam ederim işte. Efendim başka bir faziletim yoktur dedi. Yok dedi, benden gizlemeyeceksin. Mevla'dan haber aldım, ben sen onun dostlarının başısın. Sende mutlaka bir şey var. Onu bana söyleyeceksin. Dedi ki, o zaman dedi senden gizlemeyeyim. Bir amelimi bilmiyorum. Yalnız her gece teheccüd namazına kalktığımda, o zaman herkes teheccüd kılardı zaten. Beş vakit namaz gibiydi. Şimdi teheccüde kalkan adama diyorlar bu evliya olmuş. Teheccüde kalkmak çok zor oldu şimdi. Evet. Her gece teheccüde kalktığımda yalvarırım ki ya Rabbi, benim bedenimi o kadar büyütsen de cehennemde tek beni yaksan da bu ümmet kurtulsa ya Rabbi. O zaman Beyazıt Bestami'ye nida ettiler ki işte bu kulumuz nefsi nefsi diyenlerden değil ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Ümmeti düşüneceksin. Senin sabaha kadar yaptığın zikir sanadır. Ama ümmetin kurtuluşu için yaptığın duadan bütün ümmetin hidayetinden nasibin var. Anladın? Hatta 7 milyar insana dua edeceksin. Kafirlerin de imana gelmesi için dua edeceksin. İşte o zaman ne var? Hepsinin imana gelenlerin sana faydası var. Duanın ondan men yeşfe şefaaten haseneten yekullehu nasibun minha Allah buyuruyor Celle Celal. Güzel bir aracılık yapan, bir hayır dua yapanın bile duası kabul olsa o duayla meydana gelen hayırdan onun nasibi var Allah buyuruyor. Sen dua ettin ya Rabbi, kafirlere iman nasip et, günahkarlara tevbe nasip et. Bir tevbe eden varsa senin onda nasibin var. Bir imana gelen varsa senin onda nasibin var. Ama ne zaman? Eğer ümmet için dua yapıyorsan, dertleniyorsan, yalvarıyorsan, çağırıyorsan, laflan değil. Bu millet bugün cahil bir haldedir, gaflet içerisindedir. Kalmışlar televizyonların, gazetelerin eline. Ondan sonra onlar da onlara bir hakikat öğretmiyor, ahiretten haber vermiyor. Varsa dünya, yoksa dünya. Reklamları seyrede seyrede herifler, ah şu reklamda gördüğümü nasıl alacağım, şuraya nasıl sahip olacağım, bunu nasıl ele geçireceğim, kupon biriktireyim, yarışmaya girişeyim. Şimdi milletin işi gücü bu. Cennet kaçtı bir yandan, kimsenin haberi yok. Ebedi ahiret kayboldu. Düşünen yok. Şimdi bunları acıyalım. Dua edelim ve davet edelim. Evliyaullah'tan birisi müritleriyle beraber bir sahilde zikredecekler. Dediler ki şehirden çıkalım, bir tenhaya gidelim. Issız, sessiz Rabbimize yalvaralım dediler. Oturdular. Tam zikir yapacaklar. Bir sandal, içinde kara erkek karışık çalgı çengi, alem yapıyorlar denizin ortasında. Bir gürültü koptu. Yahu dediler, şehirden kaçtık buraya geldik. Burada da bunların çalgı seslerinden zikrimiz bozuldu. Efendi Hazretleri, bir dua, beddua açınlara da sandalları devrilsin. Müritler öyle istedi. O mübarek de açtı ellerini, amin deyin. Dedi ya Rabbi dedi, bu kulların dünyada nasıl zevkleniyorlarsa ahirette de zevklerini daim eyle. Deyince bu müritler bir şaşırdı. Lan amin diyelim mi demeyelim mi? Ne dedi bu? Biz beddua diyoruz, bu dua diyor. Sizin şeyhiniz doğru söylüyor, siz de kafanız çalışmıyor. Dua kabul saatine rast geldi, o anda çalgı sesleri durdu. Hidayet erişti o anda. Onlardan haberi yok, onlar denizin ortasındalar. Birden çalgıyı kestiler, hemen geldiler o zatın bulunduğu sahile. Çıktılar sandaldan, kadın erkek birbirinden ayrıldılar. Haremlik selamlık üzere birbirinden ayrıldılar. Hepsi geldiler, o zatın önüne diz çöktüler. Biz tövbe edeceğiz, bize tarikat öğret, zikir öğret. O zat döndü müritlerine dedi ki, böylesi daha iyi olmadı mı dedi. Deseydik ki ya Rabbi bunları batır, bunlar o vaziyette kara erkek karışık çalgı çengi, batsalardı hep cehenneme gitselerdi, bize ne kar olacaktı? Biz ne dedik? Ya Rabbi bunlar dünyada zevk içindeler, ahirette de zevklenmelerini nasip eyle. Ne demek? Dünyada zevkli olan ahirette olamaz. Yani ahirette zevklenmek nasip et demek, onlara tevbe nasip et demek. Dünyada içkiyeceksin, tevbesiz ölürse ahirette içemez cennet şarabından. Bak adamlara ne nasip oldu? Tevbe nasip oldu. Şimdi ebedi ahirette de zevklenecekler. Daha iyi olmadı mı? Ama bunlar laftan anlamadı tabii. Baştan duanın manasını anlamadılar. Allah'ın dostları böyle ümmetçi oldular. böyle duacı oldular ve bütün ümmetin hayrından hissedar oldular, ortak oldular. Şimdi biz bu 20. asırda, bu ahir zamanda fitnenin kaynağında geldik. Öyle bir bozuk zamandayız ama ücret çok. Ümmetin bozulduğu zamanda sünnetime yapışana 100 şehit sevabı var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. 50 sıddık mükafatı var. Dine davet edelim ve bir yandan bu ümmet için dua edelim. Şimdi biz niyet ettik, böyle bir zelzele felaketi İstanbul ve civarına gelmesin, gökten yerden gelecek afet ve musibetlerden siper olsun için Rabbimize dua edeceğiz. Karar aldık, 14 secde yapacağız. Bu 14 secdeyi de cuma sabahları yapıyoruz. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, haftanın 5 vakit namazlarının içerisinde en eftali cuma gününün sabah namazıdır. O cuma gününün sabah namazı %100 kabul saatidir. En kıymetli namazdır o. Biz onun için her cuma sabahını seçtik. Fatih'teki Halit Caddesi'nde, Fatih Camisi'nin altında, Fethi Mescidimizde bu 14 secdeyi yapıyoruz. Mesela geçenlerde biz bunu çok denedik. Ne kadar denedikse, denedik derken yani Allah için yaptık. Ne için yaptıysak kabulünü gördük. Hiç şaşmaz. Çünkü İbn Abidin de zikrediyor. Üstadımız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in kenarında naklediyor. Tefsirin birinci cildinde de bunu biz kaynağını yazmışız. Kur'an-ı Kerim'de 14 secde ayeti var. Kulun Rabbisine en yakın yeri neresidir? اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَسَاجِدٌ فَاَكْفِرُ الدُّعَى. Kulun Rabbisine en yakın yeri secde mahallidir. Secdede çok dua edin ümmetlerim diyor. Secdedeyken kulun Mevla ile arasından 70 bin perde açılır. Mevla ile kul o anda en yakın hali olur. Secde. Ama bizim secdeler Allah selamet versin. Bir Sübhane Rabbel Ala gelirken, bir Sübhane Rabbel Ala kalkarken bir tane oraya zor değiyor. Değdiriyor, kaldırıyor. Böyle dua mı olur orada? Orada uzun kalacaksın. Dua yapacaksın. Kalbinden dua, dilinden Sübhane Rabbel Ala, 5 kere Rabbena, 3 kere Ya Rabbi, 3 kere Ya Rahman Rahimin diyeceksin. Kalbinden de Mevla'ya yalvaracaksın. Ne istiyorsan. O anda dualar reddolmaz. Kefâullâh mâ emmû. O kişinin ne mühim haceti varsa Allah onun bütün sıkıntısına yeter. Kesin. Mesela yağmurlar kesildi, İstanbul'da kuraklık oldu. Bunun üzerine dualar yapıldı. Biz de dedik ki cemaatle 14 secde yapalım. 7 cuma yaptık onu. 7 cuma, unutmuyorum kaç sene evvel. 7 cuma yaptık 14 secde. Peşinden öyle yağmur, rahmet kapıları açılmak. Senelerdir barajlar elhamdülillah dolu. O kadar da yağmur yağıyor. Üstadımız Hazretleri gitti geçen Karadeniz'e. Dediler Efendi Hazretleri dua et yağmur kesilsin. 20 gündür yağıyor, binalar kayıyor. Sel oldu. Oradan bari İstanbul'da dua ediyoruz yağsın, burada dua ediyoruz kesilsin. Bir dua etti kesilsin, hemen o gün kesti. 20 gün yağan yağmur o gün kesti. Biz Allah'ın dostlarının dualarıyla yaşıyoruz. Ve le ula ibadullahi rukka' ve behaimuhu rutta' ve sabiyyuhu rubba' ve sabbe aleykumul bela asabba'. Resulullah Efendimiz buyuruyor, eğer Allah'ın rükû eden, secde eden, dua eden kulları olmasa, emzikteki bebeler, yaylımdaki hayvanlar, günahsızlar olmasa, sizin başınıza Allah Mayıs yağmuru gibi azap yağdıracak. Ama onların hürmetine belalar kalkıyor. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, فِي كُلِّ قَرْنٍ مِّنْ اُمَّتِي سَابِقُونَ وَهُمُ الْبُدَلَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ بِهِمْ يُمْتَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُدْفَعُ الْبَلَاءُ عَنْ اَهْلِ الْأَرْضِ. Ümmetimin her asrında hayırda en ileri geçen ebdel, seçkin veliler vardır. Üçler, yediler, kırklar, 500'ler, 700'ler vardır. Onların hürmetine yağdırılıyorlar. Onların hürmetine rızıklandırılıyorlar. Onlar sayesinde yeryüzünden bela def ediliyor. Ve azaplar kaldırılıyor. Bolu'da Hacı Muhittin Efendi Hazretleri var idi. Ruhu şad olsun, kabri nur olsun, şefaati nasip olsun. Efendi Hazretlerimiz onu çok severdi. O mübarek zat da öyle buyururdu. Hatmi şerif okunurken buyururdu ki bu hatmi şerifler sayesinde ne azaplar kalkıyor ne belalar kaldırılıyor. Milletin haberi yok. Artistlerin hürmetine mi yağmur yağıyor? Tonsuzların hürmetine mi rahmet geliyor? Allah'ın dostları hürmetine yiyoruz içiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor estaizu billah. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Eğer insanlardan bir kısmı ile bir kısmını Allah defetmeseydi elbette yeryüzü fesada giderdi. Yani hayırlı kulların duaları bereketiyle kötülük yapan, isyan edenlerin şerri uğursuzluğu defolmasaydı, Allah öyle bir düzen kurmuş ki Celle Celaluhu hayırlı ümmetin duasıyla şerli ümmetin belasını kaldırıyor. Eğer öyle yapmasam diyor, toptan yeryüzü fesada gidecek. Ama ben bütün alemlere fazl-ı kerem sahibiyim, azap etmiyorum Allah buyur. Celle Canuhu Celle Celaluhu. Estağfirullah ve len yâkidullâhu nâse bi zulmihim. مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِنْ يَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Eğer insanların zulümleri, şirkleri, inkarları, isyanları, içkileri, kumarları, faizleri, fuhuşları yüzünden hemen acele peşin ceza verecek olsaydım, değil dünya üzerinde bir insan, gezip dolaşan bir canlı karınca bile bırakmayacaktım Allah buyuruyor. O kadar uğursuzlukları var. Ama ben onları belirli zamana kadar geciktiriyorum. Ama vakitleri geldi mi de ben onları görüyorum, azaplarını vereceğim. Görüyor musun? Ne tehditler, ne tehditler. Kur'an-ı Kerim'de ne haberler veriyor. Neye güveniyoruz? Bu gece ne olacağını biliyor muyuz? Yarın ne olacağımızı biliyor muyuz? Neye güveniyoruz? Estaizu billah. Efe eminelul kura en ye'ciyehum be'suna beyaten ve hum. Allah'u azim. Şehirliler, köylüler geceliğin mışıl mışıl uyurlarken bizim azabımız onlara gelmeyeceğini nereden bildiler? Kur'an gündüzlüğün kuşluk vaktinde güneş parlamış, herkes dükkanında, işinde, yollar, caddeler, gezenler, tozanlar, o oyun, eğlence, alışveriş içerisinde bir azap aniden gelmeyeceğini nereden bildiler? Onlar Allah'ın azabına mı güvendiler? Allah'ın azabına ancak dünyasını, ahiretini kaybedenler güvenir. İnananlar Allah'tan korkar. Hiçbir zaman korkuyu bırakmaz. Azaptan emin olmaz. Azaptan emin olmak insanı kafir eder. Bana bir şey olmaz demek insanı kafir eder. Ne demek sana bir şey olmaz? Estaizu billah. Ve endirin nâse yevme yetimul azabu ve yekulul lezine zalemu rabbena. ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم. Habibim, insanları korkut. Onlara azap geldiği zaman, Allah'ın belası göründüğü zaman diyecekler ki o zalimler, o kafirler, Kur'an düşmanları. Ey bizim Rabbimiz, bizi az bir zamana kadar daha yaşatmaz mısın? Senin davetine geleceğiz, peygamberlerine uyacağız. O zaman onlara ne denecek, dikkatinizi çekerim. Denecek ki siz bundan evvel dünyada sıhhatli afiyetli zamanınızda yemin etmiyor muydunuz ki bize bir şey olmaz? Bak kimse demesin bana bir şey olmaz dedim. Ne diyor Rabbim? Siz yemin etmiyor muydunuz ki bize bir şey olmaz? Olur muymuş, olmaz mıymış? Sizden evvel nice kendilerine zulmedenlerin meskenlerinde durdunuz. Onlara ne azap yaptığımız size zahir oldu. Bunca misaller size verdik. Niçin ibret almadınız da? Şimdi gebereceğiniz zaman azap göründü. Başladınız ya Rabbi bize biraz daha mühlet vermez misin? Vermem Allah buyuruyor. Şu İzmit'te sizden evvel kimler yaşadı? O İstanbul'da bizden evvel kimler yaşadı? Ne ümmetler geldi buralardan geçti? Hepsi toprağın altına indi. İtaat eden kazandı, isyan eden helak oldu. O Allah'la kim harp edebildi? O Allah'a kim galip gelebildi haşa? O dinsiz kitapsızlar, Kur'an düşmanlarının hepsi azaba cehenneme düşmedi mi? Şimdi hepsi nerededir? Sizden evvel Mevla buyuruyor, inkar edenler, zulmedenler. Onların halini duymuyor musun? Okumuyor musun? Öyleyse hizaya gelin. Bize bir şey olmaz demeyin. Resulullah dua etti sallallahu aleyhi ve sellem. Her sabah akşam terk etmediği dualarından birisi, ben size bunu önceden öğretmiştim, bilmiyorum okuyor musunuz? Allahümme la tu'minni mekrak geçiyor. Ey Allah'ım beni mekrinden emin etme. Ey Allah'ım beni azabına güvendirme. Beni senden korkanlardan eyle. Sana karşı korkusuzlardan eyleme diyor. En çok peygamberler korkuyor Allah'tan. Nasıl korkmaz ya? Bir rüzgar esse Resulullah evinden kaçar camiye koşardı belki kıyamet kopacak diye. Bir fırtına olsa, fazla yağmur olsa, sel olsa Resulullah hemen camiye kaçardı, sabaha kadar dua eder, el açardı. Ya Rabbi aman bela verme, azap verme. En çok korkan Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O dünyanın hiçbir gavurundan korkmadı. Bütün dünyanın gavuruna tek başına meydan okudu. O Rabbinden korktu. Bizim millet Amerika'dan korkuyor. Allah'tan korkmuyor. Namaz kılmıyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Amerika öt dedi mi ötleri kopuyor. Rabbisi azap edecek hiç sayan kalmadı. Sizin gibi müstesnalar var, Allah sayınızı artırsın. Amin. Efendim kardeşim, onun için biz diyoruz ki 14 secde yapacağız. Dua yapacağız ve kabul olacağız inşallah. Ümidimizi de Rabbimize tutuyoruz. Hiçbir zaman ümidimizi kesmedik Allah'ımızdan Celle Celaluhu. Geçen yine dedim denedik. Bir ay evvel ne oldu? Müslüman insanlara karşı bir saldırı yapıldı. Türkiye ayağa kalktı. Laiklik elden gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir harp, bir hücum. Az kalsın korktuk ki. Yani biraz ilerledik, 20 sene geri gideceğiz. Bir korku atlattık, bir ay evvel. Bunun üzerine cemaata ilan ettik. Dedik gelin 14 secde yapacağız. Ancak Allah bizi kurtarabilir. 3 cuma yaptık, geçen cuma 3.'ü bitirdik. Elhamdülillah. Şimdi iyi haber aldık ki Müslümanlar biraz rahat etti, bir istikrar sağlandı. Allah'ım tamamına erdirir inşallah. Duaların bereketiyle ehli sünnet vel cemaat kadroları Rabbim muvaffak eyleye inşallah. Kokana'nın biri çıkmış televizyona, açık oturum yapıyorlar. Halk meclisi kuruyorlar, milleti topluyorlar, onlara soruyorlar. Durum ne merkezdedir? Ama ne de akıllı adamlara soruyorsunuz. Nerede antavallı var onları çıkarıyor. Ayet bilmez, hadis bilmez. Soruyor ona, nasıl görüyorsun durumu? Kokana karı madam, Türk kokanalarından. Ona diyorlar ki hanımefendi öyle deme, sana ne, rahatsız olma, ister başını aç ister kıçını aç, sana bir şey diyen yok diyorlar falan. O da diyor ki yok diyor, ben diyor bu tünelin çıkışında tehlikesini görüyorum diyor. Aslında dünyanın gidişatı inşallah İslam'a doğrudur, Kur'an'a doğrudur. Bunu kim vaat ediyor? Allah vaat ediyor. Vel akıbetü lil muttakîn, netice müttakilerindir Allah buyuruyor. Kim Allah'tan korkarsa dünyanın da ahiretinde hakim olur. Şeytanın orduları mutlaka husrandadır. Kim Allah'ın Kur'an'ından ayrıldı, o şeytanın tarafına geçti. Onlar husrana uğrayacak. Mümkün değil. Köpük gibi batılın hükmü yoktur. Suyun üstüne çıkar ama köpüğün hükmü yoktur. Biraz gider atar kaybolur. Hak su gibi set ben tanımaz Allah'ın izniyle dünyayı dolaşır. Rabbim Kur'an'da hakkı suya benzetti. Batılı köpeğe benzetti. Kur'an'da böyle misal verir. Şimdi biz bu 14 secdelerle elhamdülillah çok hacetlerimizi gördü Rabbim. Onun için yine niyet ettik. Bu önümüzdeki cuma sabah namazında İstanbul'daki Fatih'teki mescitte toplanacağız. 14 secde yapacağız. Allah'tan gelecek bir belaya siper olsun o dua diye. Resulullah ne buyurdu? Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Milletin çoğu kafil. Sabah namazı kılmıyor. Secde yapmıyor. Öyle yatmış aşağı. İkiye kadar film seyrediyor. Ondan sonra güneş doğana kadar uyuyor. Mışıl mışıl. Haberi yok başına ne gelecek. Koyun gibi. Bıçağı bileniyor. Koyun orada geviş getiriyor. Bir koyunu kesmişler. Öbür koyunun bıçağını biliyorlar. Onun da hiç iştahı kaçmıyor. Hala geviş getiriyor. Halbuki bir insanı orada kesseler, öbür insan burada yemek yiyebilir. Ulan idama gidiyoruz. Ne yersek yardır. Biraz daha. E bu hayvana yakışır yani. İnsana yakışmaz ki. Bıçağını biliyorlar orada. Allah'ın azabı yolda gelecek. He? Adam buradan diyor ki bana bir şey olmaz. Ne olur benim keyfim kaçmaz. Haberleri yok. Biz hiç olmazsa bu kadar insanlara karşı bir cemaat siper olsun. Bak minarelerin tepelerine ne konuyor? Yıldırım siperi konuyor. Siperi saika. Bak minarelerin tepelerine ne yapıyor o? Kubbeyi yıkmamak için çekiyor onu oradan toprağa veriyor. Allah için toplaşan sizin gibi cemaatler, nerede Allah için zikreden, dua eden cemaat var ise onlar zikirsiz, namazsız, abdestsizlerin siperidir. Yani onların hürmetine bunlar yaşıyor. Ondan sonra herif kalkmış ne diyor? La havle ve la kuvvete illa. Geçen gün milletvekilinin birisi bir karı, o da bir kokana. Bir karı kokana milletvekili var geçen. Ben dayanamıyorum dedi, ayrıldım bir taraftan. Çıkıyor oradan, meclisten çıkıyor. Bir yerden çıkıyor oradan, bir çarşaflı kadın geçiyor oradan. İşte diyor ben bunlara dayanamıyorum diyor ya. Allah Allah. Bu kadın başını örttü, üstünü örttü. Erkeklere kendini göstermiyor, namusunu koruyor. Sen bacağını açtın, kafanı açtın, her tarafını açtın. Zaten sana bakan da yani bir hayır yoksa, bakılacak tarafın da yok zaten. He. Ondan sonra ben bunlara dayanamıyorum. Yani bunlar oturduğu dalı kesiyor. Âmentü billâhi de ve kütübî kitaplarına inandım diyen her Müslüman o Kur'an'a inanmıştır. O Kur'an'a inanan her Müslüman iki kapağı arasındaki 6000 küsur ayetin hepsine inanmak zorundadır. Birini inkar, hepsini inkar. Oturduğu dalı kesiyor. Mevla mümin kulları hürmetine sana rahmet yağdırıyor, lokma veriyor. Sen de diyorsun ki ben bunlara dayanamıyorum ya. Bunlar da nereden türedi? Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah Teala yedfe'ul azabe an ümmeti bimen yusalli ammen la yusalli ve bimen yüzekki ammen la yüzekki ve bimen yahuc ammen la yahuc. Benim ümmetimden namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan, zekat verenler hürmetine vermeyenlerden, hac yapanlar hürmetine yapmayanlardan, dua edenler sayesinde etmeyenlerden Rabbim azabı kaldırıyor. Eğer bütün ümmetim isyanda toplaşsalar, hiçbiri Allah'a ibadet ve zikir yapmasalar, Rabbim onlara göz açtırmayacak, bir nefes yaşatmayacak diyor. Ama içindeki dua edenler hürmetine, namaz kılanlar bereketine öbürlerinden de azabı kaldırıyor. Hoca efendi ya, biz de enayi miyiz ya? El alem namaz kılmayacak, biz kılacağız. O da bizim sırtımızdan geçinecek, kurtulacak. Ne âlâ memleket? Enayi değilsin. Esas sen uyanıksın, akıllısın. Müslümanlar, burada ahiretteki kurtuluştan bahsetmiyoruz. Dünyadaki rahmetten bahsediyoruz. İki rahmet var. Biri dünya rahmetidir, biri ahiret rahmetidir. Dünya rahmetinde Rabbim gavur mümin ayırır mı? Ayırmaz. Ne buyur estaizu billah? Ve rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kapladı. Şey demek mevcut var demektir. Her varlık bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti dünyada bütün varlıkları ne yapmıştır? Kaplamıştır. Şimdi yağmur yağdırdığı zaman Rabbim, bu yağmurda inananlar içer, inanmayanlar bu sudan içemez diyor mu? İnanmayanlar bizden çok su harcıyor. Efendim buğdayı bitirdiği zaman bundan Müslümanlar yiyecek, gavurlar bu ekmekten yemeyecek diyor mu? He? Demiyor. Dünyadaki rahmet nasıldır? Umumidir. Gavuru, mümini hepsi yaşıyor. Aynı havadan teneffüs ediyor. Ama ahiretteki rahmete gelince Estaizu billah feseektubuha lillezine yettekûne ve yu'tûne'z-zekâte vellezîne hum bi âyâtinâ yu'minûn. Ben ahiretteki rahmetimi haramlardan sakınanlara, zekatlarını verenlere, bizim ayetlerimize inananlara ayıracağım diyor. Şimdi Müslüman burada namaz kılan hürmetine kılmayandan bela kalkıyor demek, dünyadaki umumi gelecek bela kalkıyor. Yoksa ahiretteki azap kalkmıyor. Namaz kılanın hesabı kendine, kılmayanın hesabı kendine. Ahirette herkes yaptığı amelle muhasebe görecek. Mesela babası namaz kılmış, oğlunu kurtaramaz. Oğlu hacca gitmiş, babasını kurtaramaz. Herkesin ameli kendine. Ne bu estaizu billah? Ya eyyühen nâsü ettekû rabbekum mehşev yevmen la yeczi validun an veledih ve la mevludun ve cazin an validihi şey'a inne va'dallâhi hakkun fe la tehurrennekumul وَلَا يَهُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sadakallahu nazim. Ey bütün insanlar, Rabbinizden korkun. Önünüzde öyle bir gün var ki ne baba oğlunun yerine ceza görür, ne de oğul babasının cezasını çeker. Allah'ın vaadi haktır. Dünya sizi aldatmasın, aldatıcı şeytan da sizi aldatmasın, Allah'ın azabından emin kılmasın, rahmetine güvendirmesin, demesin şeytan size ki Allah'ın senin namazına ihtiyacı yok ya, kılmasan da olur, gafurur rahimdir. Allah senin zekatına mı muhtaç, vermesen ne zarar eder? Böyle der, aldatır sizi Allah buyuruyor. Siz benim Kur'an'ıma bakın, benim ayetlerime bakın, şeytanın vesvesesine aldanmayın. Ahiret azabı herkesin kendine, ameli cezası kendine. Ama dünyada dua edenler hürmetine azabın kalktığı ayet ve hadislerle sabittir. İşte Mekke kafirleri, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibiler Kabe'nin astarına sarıldılar. Onlar da Allah'a inanırdılar ve dua ederdiler. Ancak putlar için bunlar Allah indinde bizim şefaatçimiz, Allah'ın ortakları derdiler. Kabe'nin astarına sarılmış Ebu Cehil ne diyor? Allahümme en kâne âdâ vel hakta min indike fe emtır aleyna hicârete mine sema. Ya Rabbi, bu Muhammed'in okuduğu Kur'an haksa, senin tarafından gelmişse bizim başımıza gökten taş yağdır. Ulan ne avanak adamsın, kafana taş indi mi zaten gebereceksin, ondan sonra inanamazsın ki. Yahut da ya Rabbi bize can yakıcı bir azap gönder de bunun doğruluğunu anlayalım. Ben mantıksız adam. Desene ki ya Rabbi bunun okuduğu doğruysa bize de hidayet ver. Diyor ki yok, kafama taş yağdır. Mevla ne cevap verdi? Estaizu billah. Ve ma kâne allâhu li'azzibahum ve ente fihim. Ve ma kâne allâhu mu'azzibahum ve hum yestagfirûn. Habibim, çoktan onlar azabı hak ettiler ama sen aralarındayken onlara azap edemem. Onların kafasına çoktan taşları yağdıracağım ama sen onların içinde olduğun bir kavme taş yağdıramam. Onlar benden af istedikçe, tevbe ettikçe, dua ettikçe azap edemem. Ama sen aralarından çıkarsan belayı bulurlar. Ne zaman Efendimiz Mekke'den hicret etti, Mekke'deki bütün gavurlar ne oldu? Hepsi geberdi. Ama Efendimiz oradayken azap gelmedi. Bu ayetin tefsirinde ulema ne buyuruyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle aramızdadır. Hadis-i şerifleriyle aramızdadır. Hangi bir toplulukta onun sünneti yaşanılıyor ve yaşatılıyorsa aynı Resulullah orada gibidir. Azap gelmez, bela gelmez, taş yağmaz diyor. Onun için biz de diyoruz ki bizler ümmetin başına gelecek azaplara siper olan hayırlı ümmet olalım. Bizler bu milletin başına bela olmayalım. Bir namazsız gibi, bir zina eden gibi bütün milletin başına bereketsizlik yağdırmayalım. Biz hayırlı ümmet olalım, dualı ümmet olalım, davetçi ümmet olalım. Herkesten belayı kaldıralım Allah'ın izniyle. Kaldıracak Allah'tır. Ama bir takım ümmetleri sebep ediyor. Biz o faydalı ümmetlerden olalım. Biz size bunu diyoruz. Onun için karar ettik ki 14 secde yapacağız inşallah. Cuma sabah namazında Fatih'teki mescitte hepinizi çağırıyorum. Allah için. Ama siz derseniz ki hoca biz uzaktayız gelemeyiz, ben sizi zorlamıyorum. Gelebilen olur. Belki buradan gelenin duası daha kabul olur çünkü seferidir. Yani uzaktan yoldan gelene Allah acır duası kabul eder. Şimdi ben tek başıma gece kalksam 14 secde yapabilirim. Siz de yapabilirsiniz. Ama Rabbim öyle istemiyor. Rabbim cemaati istiyor. Mesela bu cemaat yatsı herkes evinde kılabilir. Ama Rabbim nerede kabul ediyor? Camide istiyor. Mesela hac. Herkes diyelim Mekke'ye ayrı zamanda yok. Arafa gününde buluşturuyor. Niçin? Rabbim cemaatin üzerinde kudretini, rahmetini tecelli ettiriyor. El cemaatü rahmetün. Topluluk rahmettir. Yedullah alel cemaat. Allah'ın kudret eli cemaatin üstündedir. Ben cemaati niye çağırıyorum? Mesele nedir? Allah için bir araya gelirsek kabul oluruz. Biz de size muhtacız. Cemaatla oluyor bu iş. Cemaatsız olmuyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. 40 kişi bir cemaatta dua yapsalar mutlaka birininki kabul olur. 39'u da ona bağışlanır. 100 kişi bir yerde namaz kılsalar mutlaka birininki kabul olur. Öbür 99'u ona bağışlanır. Hele ki binlerce insan Allah için toplaşırsa o cemaat boş çıkmaz. Cemaat mefhumu İslam'da çok mühimdir. Onun için Allah için toplanmaya biz birbirini davet ediyoruz. Siz de buna göre inşallah davet edeceksiniz. Efendim kardeşlerim, biraz uykuyu feda edeceğiz. Biraz erken kalkacağız. Biraz yolculuk edeceğiz. Allah için çağrıldığımız davete icabet edeceğiz. Şundan düşünün ki, ya hoca efendi ben kalkıyorum zaten güneş doğmasına 15 dakika kala, hemen pijamalarla yatağın kenarında kılıyorum. Olmadı. Sen camiye yetişeceksin, cemaate çıkacaksın. Biraz erken kalk. Bir saat evvel kalk. Ya ben bir saat evvel nasıl uyanayım? Peki gecenin birinde zelzele olursa dışarıya çadıra çıkar mısın? Çıkarsın değil mi? Karda, buzda, aylarca çadırda donanlar olmadı mı afetlerde, musibet? Oldu. Peki biz ne biliyoruz başımıza ne geleceğini? Bak, ta Erzincan'ın yarası yeni sarılıyor. Dinar'ın yarası yeni sarılıyor. Allah'ın bir azabı geldi mi, yaş kuru birden yanıyor. Ondan sonra, efendim, görüyorsunuz senelerce acısı geçmiyor. Ne olurdu bize? Allah'a secde yapsaydık, dua yapsaydık da, bela gelmeden tedbir alsaydık da, başımıza bela geldikten sonra zır zır inlemeseydik. Ne olurdu bize? Biz size bunun için uyarıyoruz, uyandırıyoruz. Kul innemel ilmu indallah. Ya Muhammed'deki gaybı ancak Allah bilir. Ve innemâ ne nedirun mübin. Ben ancak korkutucuyum. Vazifem budur Habibim diyor. Onun varislerinde vazifesi budur. Bundan ileri vazife yok. Kimse gaybı bilmiyor. Yarın ne olacak? Ben bilmiyorum ki benim başıma ne gelecek. Senin başına ne geleceğini bileyim. Ama Kur'an diyor ki fuhuş arttı, zina arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fuhuş artarsa, zina artarsa mutlaka o memleket sallanır diyor. Bugün İstanbul'da, İzmit'te yapılan zinalar, içkiler, kumarlar belki diğer vilayetlerde olmuyor. Yani 10 milyon, 15 milyon nüfus şurada, İstanbul, İzmit eklendi birbirine zaten. Bu nüfus şurada 20 milyon nüfus yaşıyor, şu Adapazarı, şu havali, Yalova. Bu nüfusta işlenen isyanlar, yapılan günahlar değil Türkiye'nin, dünyanın batmasına yeter. Rabbim acıdığından bizi yaşatıyor yoksa. Bir zina ne demektir? Bir namazsızlık ne demektir? Bugün su gibi bu haramlar ortalıkta işleniyor bizim gözümüzün önünde. Müslümanlar, kimimiz de televizyondan bunların içkisini, kumarını, zinasının sahnesini de seyredenler de vardır burada. Seyredenler de onlar gibidir. Allah muhafaza. İnnekum iden mislûm. Mevla buyuruyor ki benim ayetlerimi inkar eden, alay eden, dinimin aleyhinde konuşan, dinime karşı mücadele yapanlarla oturursanız onlar gibi sayarım Allah sizde buyuruyor. Milletin çoğu neuzübillah. Kimisi tamamen inkarda, içkide, kumarda, faizde, fuhuşta. Ekseriyeti de hacısının, hocasının çoğu da televizyon başında onların bozukluğunu seyrediyor. Bundan hal ne olacak? Siz de onlar gibisiniz, Kur'an söylüyor. Nasıl seyrederse Allah'ın düşmanlarını, baldırı çıplakları, fuhuş sahnelerini, faiz reklamlarını, içki reklamını nasıl seyrediyor? Bütün Müslümanlar bu belaya düşmedi. Allah'ın kurtardıkları azınlık müstesna. Onun için büyük tövbeye ihtiyacımız var. Büyük istiğfara ihtiyacımız var. Yoksa azap görünüyor. Burnun ucunu gösterdi. Bak Rabbim buyuruyor, istiğfar ederlerse azap etmem. Tövbe edeceğiz. Hep beraber istiğfar edeceğiz. Ve 14 secde yapacağız. Niyet ettik inşallah. Başımıza bir bela gelirse bunun şeyi kalmaz. Şimdiden inşallah gayret edelim. Bir 14 secde yapalım. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir müridiyle beraber teheccüde kalkmış, giderlerken baktılar ki evlerden ışık yanmıyor. Hani şimdi Ramazan gününde diyelim ki, Ramazan gününde geceliğin ne olur? Sahur ışıkları yanar. Şimdi bakanlar ne der? Aa, bu evdekiler oruç tutmuyor. Demiyor muyuz? Ramazan'da sahurda baktık, gerifin lambası hiç yanmıyor. Ne diyoruz? Görüyor musun, bunlar oruç tutmuyor. Öyle demiyor muyuz? Kızıyoruz da. Ha, eskiden her gece Ramazan gibiydi. Her gece teheccüde millet namaza kalkar. Teheccüde ışıklar yanardı. Yani fenerler. Şimdi gece kalkmışlar, camiye cemaate gidiyorlar. Millet tabii karanlık, bazı evler uykuda kalmış. O Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin müridi diyor ki, ah diyor Efendi Hazretleri diyor, şu kafirleri görüyor musun diyor. Teheccüdü de kaçırdılar, sabah namazına cemaate çıkmıyorlar. Efendim bunların vay haline falan. O mübarek de döndü ona, dedik evladım dedi, bu sözü söyleyeceğine keşke sen de onlar gibi uyusaydın. Yani sen insanları hor gördün, hakir gördün, göya kendini bir adam gördün, milleti beğenmiyorsun. Keşke sen kendini beğeneceğine sen de uyusaydın. Ölçüyü muhafaza edelim. Biz sabah namazına geldik, biz 14 secde yaptık, biz milleti kurtarıyoruz, biz siperiz. Sen nesin, ben neyim ya? Ben neyim ya? Bizim uğursuzluğumuz millete yeter. Bizde en büyük günahlar bizde ya. Biz kendimizi beğenmiyoruz ama Rabbimiz emrediyor. Dua edin, kabul edin. Biz Allah için dua edeceğiz. Ha, buna da dikkat edin. Bir insanın gösteriş yapması, bir insanın kendini beğenmesi zelzele olmaktan kötüdür. Samimi söylüyorum öyle. Bir insanın, çünkü zelzele olsa diyelim evin yıkılır ama bir insan gösteriş yaparsa cennetteki yurdu yıkılır, ahireti yıkılır ya. Şirktir, Allah'a ortak etmektir. Biz Allah için ibadet yapacağız. Biz kimseye göstermekle gayemiz yoktur. Biz Allah için birbirini çağırıyoruz. Cemaat olalım, duamız kabul olsun diye. Ve ümmete dua edelim diye yalvarıyoruz. İnşallah bu şuurda, bu ihlasla bu cuma sabahı bir topluluk yapacağız. Sizlere de ben Allah için duyurmuş oluyorum. Evliya Allah'tan birisi, bunu da kimden dinledim? Bizim şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Rabbim hayırlı uzun ömürle başımızda daim eylesin. Onun şeyhi Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. O mübarek dört mezhebin müftüsüydü. Dört padişahın huzur hocasıydı. Meşihat-ı İslami Heyeti Tehlifiye reisiydi. Evliyanın da kutbu reisiydi. Dört mezhebin fıkhını ezbere bilirdi. Öyle bir keramet sahibi veliydi. 120 yaşına kadar yaşamıştır. O mübarek anlatırdı ki, Osmanlı zamanında Evliyaullah'tan birisi zuhuratta gördü ki bütün İstanbul yanacak. Mevla ile pazarlığa girişti. Dedi ki ya Rabbi, bu İstanbul yanmasın da dedi ben yanayım. Rabbimizin takdiri ezelidir. Rabbim ezelde ne yazdıysa o olacak tabii, değişmez. Ama Rabbimin cilvesidir. O dostunu da şehitlik makamına kabul edeceği için ona dedi ki peki sen kendini feda ediyorsan ben de seni şehit kabul ediyorum. Seni alayım, İstanbul'u bağışlayayım. Yani o mübareğe bütün İstanbul halkının sevabını vermek için, makamını yükseltmek için bunu yaptı. Bir yangın çıktı, o mübarek evinde cayır cayır yandı. O yandı, İstanbul yanmadı. O mübarek şimdi Şehzadebaşı Camii'nin türbesinde, avlusunda, haziresinde türbelerden birinde yatıyor. Ne zaman geçsek, Efendi Hazretlerimiz öyle buyurur. Burada ozat vardır, ona okuyalım. Ben bugün yine geçtim oradan, bak ona okudum bugün yine. Niçin? Çünkü bir İstanbul'daki ümmeti düşünmüş, ben yanayım ya Rabbi, ümmet yanmasın. Bugün bir adam ümmet için canını veriyor da, bize ne oluyor, yarım saat uykumuzu verelim de bir dua yapalım yani, evimizi mi yakalım dedik ya, Allah'a secde yapacağız, ne var bunda? Müslümanlar fedakar olalım, Allah için bu yolda çile çekelim ve inşallah bizden sonra gelecek nesil tam İslam üzere yetişirse hepsinin sevabı bize olur. Bugün biz bu işin gayretini, inşallah davetini tamamlayalım inşallah. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir kavme soruyor, sizin efendiniz kimdir? O kavim diyor ki bizim efendimiz, eşrafımız, ulumuz falan adamdır ancak biraz cimridir. Resulullah diyor ki eyyüdâin edvâ minel buhli, cimrilikten büyük hastalık olamaz, cimri adam kavminin efendisi olamaz. Sizin efendiniz cömert adam olandır. Şimdi bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre cimrilik öyle bir derttir, kanserden, ülserden beter. Çünkü bir adam kanser olsa imanı varsa, Allah yolunda infakı varsa günahına kefarettir, derecesine terfidir. Ama bir adam Allah'ın yoluna veremiyorsa bu adamın durumu çok büyük tehlikededir. Çünkü Resulullah el-bekilü la edhulü cenne velev kâne zâhida. Cimri ne kadar sofu olsa cennete giremez. Bu da hadis-i şerif. Yine hadis-i şerifte Taberani'de rivayet ediliyor. Vesair kaynaklarda zikrediliyor. Adin cennetini Rabbim yarattığı zaman ona buyurdu ki tekellemi, ey benim cennetim konuş. Cennet dile geldi, dedi ki kad eflehal müminun inni haramun ala kulli murahin bakil. İnananlar kurtuldu. Bak cennet söylüyor. Ondan sonra buyurdu ki ben her gösteriş yapanla cimrilik yapanlara haram olayım dedi. Kim Allah için vermezse cennet ona haram olmuştur. Veren Allah için versin, Allah'ına göstersin, kimseye işittirmesin, beğendirmesin. Vermeyene, cimrilik edene haramım, verip de gösteriş yapana da haramım diyor. Onun için kurtuluş nerededir? Hem Allah için vereceğiz, hem de riyadan kaçınacağız, gösteriş yapmayacağız, cimrilik de yapmayacağız. İnşallah. Bir kardeşlerimiz burada çok kağıtlar tabii yazılıyor. En çok kadın kardeşlerimiz, bazı kocaları içkici, kumarcı, kötü huylu, dövüyor, sövüyor, kovuyor, boşuyor, bunlardan şikayet ediyor. Bazı erkekler hanımlarının kötü huyundan, çocuklarının kötü huyundan vesaire borçlarından, geçim darlıklarından şikayet ediyor. Bunlar için size tavsiye ediyoruz. Selam Risalemizin sonunda Selamun kavlem min Rabbir Rahim ayeti kerimesinin havası, esrarı ve adedi sayısı zikrediliyor. Yine bunu üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri naklediyor ki bir insan gece kalksa Yasin okurken bu ayeti 818 kere tekrar etse veya direktman 1479 kere tekrar etse Allah'ın izniyle o duası anında kabul olur ve hatta belki yerinden kalkmadan kabulün eserini görür. Bu da denenmiş mücerrabattır diye yazılmıştır. Selam Risalemiz dışarıda arz ediliyor. İçinde bunca ilimler döşenmiş. Arkasında en son sayfelerinde selam ayetinin sayıları zikredilmiştir. Ne vakit ne okunacağı. Kimin Allah'tan bir isteği varsa dünya ahiret selameti için bununla meşgul olsun ve beladan halas olsun inşallahurrahman. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Salatu ve Selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala Aleyhi ve Sahibi Ecma'in. Allahümme inna eselüke el-cenne ma karrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udibuke minel nâri ve ma karrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna eselüke min khayri ma sâleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udibuke min şerri ma istahâleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleyke el-belâgu la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Uzaklardan, yakınlardan bir araya gelenleri Habibinin sancağı altında cem eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Dünya ahiret saadetine nail eyle. Amin. Ne dua isteyen varsa hayırlı muratlarını ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi cennetinle, cemalinle, rıza-i şerifinle, lika-i şerifinle, musletinle mesrur eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ahiren nasirin ve ahirel fatihin. Afganistan'daki iç savaşı durdur, hayırla barıştır, sulh eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ahiren nasirin ve ahirel fatihin. Filistin'de Müslümanlar yine kırılıyor. Bugün yine bir cenazede neler ettiler? Bu Yahudi askerleriyle savaş ediyorlar. Ya Rabbi, Müslümanların elinde taş sağır, sopa var, gavurların elinde silah var. Sen fazl-ı kereminle Filistin'deki Müslümanları halas eyle. Amin. Bu Beni İsrail'i kahreyle. Amin. Yahudi milletini kahreyle. Amin. Ya Rabbi destekçilerini de helak eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle Ya Rabbel Alemin. Mescid-i Aksa'mızı muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Yıkmak isteyenlerin devletini yık Ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Bugün yine nice polislerimiz, nice askerlerimiz şehit düşmüşlerdir. Onlara da garip garip rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi bu teröristleri de kahreyle, perişan eyle. Önce hayırla ıslah eyle. Amin. Tevbe nasip eyle. Amin. Tevbe nasip olmayacakların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ehli sünnet ve cemaat asker polislerimiz sana emanet, sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi Müslüman ordumuzu sen muhafaza eyle. Amin. Bütün eşrarın şerrinden emin eyle. Amin. Ya Rabbi alemin ve ahiren nasirin ve ahirel fatihin. Vatanımız, camilerimiz, ezanlarımız, mukaddesatımız, bayrağımız, bütün medreselerimiz, talebelerimiz, sohbetlerimiz sana emanet ederiz. Sen muhafaza eyle, emanetleri zayi etmesin ya Rabbel Alemin. Ameliyat olacak cemaatlarımıza başarılı ameliyatlarla tekrar bize kavuşmak nasip eyle. Ne kadar hasta yatan cemaatlarımız, dualarımıza amin diyenler var ise bu duaya ortak eyle. Dünya ahiret şifalarını ihsan eyle. Ya Rabbi, cemaatimizden bizden önce ölenlere garip garip rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Dağlar misali rahmetler bu cemaatle dualarıyla idhal eyle. Bir kere sohbetimizde gelip şimdi mezarda yatanları bize ortak eyle. Cemaatimizi bizden, bizi onlardan dünya ahiret ayırma ya Rabbi. Hepimizi dostlarına bağışla ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, ittaki ne kadar bizden evvel rahmet-i ilahine ısmarladıklarımız varsa ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle, davet-i münyazıl cinan eyle, kuvvet-i münhifahün niran olmaktan masunu mahfuz eyle. Ruhleri için bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed, abdü ve rasulü. Şehadetlerimizi kabul eyle, ruhlerine insal eyle. Bize de son nefeste ölürken nasip eyle. Arkamızdan böyle cemaatlerle okunmak nasip eyle. Ya Rabbi, bu cemaatin hepsini çevrelerinde dinine hizmetçi eyle. Davetçi eyle. Kimleri çağırıyorlarsa onları da yola getir. Bizi de yolda daim eyle. Bu yoldan ayırma ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasır ve ya hayran fadim. Dualarımızı lütfü keremine kabule karin eyle. Gelecek Recep-i Şerif ayına da hayırla kavuşmak nasip eyle. Senin ayına hakkıyla hürmet nasip eyle. Gereken saygıyı ilham eyle. Ya Rabbi, 15 gece sonra cemaatimizle cem eyle ya Rabbi. Recep-i Şerif'in kutlamasını nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbel Alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. At-tayyibin, at-tahirin ve selamun aleyhi mürselin. Elhamdülillahi ya Rabbel Alemin. İlâ şerefi ruhu Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ali ve ashabihim ve şahına kâfe ve lâ rahmatna mâ teâl cema'a. El-Fatiha.